program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 maja, jest 6. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O krok od katastrofy, rosyjska prowokacja nad Morzem Czarnym. W tym roku rząd zainwestuje w armię 100 miliardów złotych. Raków Częstochowa, pierwszy raz w historii z tytułem Mistrza Polski. Loty patrolowe w ramach misji Frontex nad Morzem Czarnym chwilowo wstrzymane. Powodem jest niebezpieczny incydent z udziałem polskiego samolotu i rosyjskiego myśliwca. W piątek myśliwiec Su-35 wykonał 3 agresywne podejścia do polskiego samolotu pełniącego służbę na unijnej granicy. W pewnym momencie odległość między samolotami wynosiła zaledwie 5 metrów, co spowodowało, że załoga polskiej maszyny chwilowo utraciła kontrolę nad samolotem i zaczęła tracić wysokość. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział, że incydent nad Morzem Czarnym to kolejna rosyjska prowokacja i próba zaognienia relacji polsko-rosyjskich. Incydent z polskim samolotem traktuje jako poważną prowokację rosyjską, która pokazuje, że Rosja jest zainteresowana eskalowaniem sytuacji i napięć między Rosją a Zachodem. W sposób szczególny te działania rosyjskie są wymierzone w ostatnich dniach w Polskę. Przypomnę, że na antenie rosyjskich programów propagandowych w ostatnich dniach formułowano groźby pod adresem polskiego ambasadora. Do incydentu doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Duże inwestycje w rozwój Wojska Polskiego w ostatnich latach sprawiają, że Polacy mogą czuć się bezpiecznie, powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podczas wizyty w Kamienicy Polskiej wicepremier podkreślił, że na wzmocnienie polskiej armii trafiają dziesiątki miliardów złotych. Tylko w tym roku wydamy na obronę z samego budżetu państwa prawie 100 miliardów złotych, a dodając do tego pieniądze z różnego rodzaju pozabudżetowych mechanizmów, będzie to nawet około 130 miliardów złotych. Ogromna kwota, ale musimy ją wydać, żeby być bezpiecznym i żeby móc się dalej rozwijać. I również w następnych latach z tej drogi nie zejdziemy. Wzmacniamy polską armię, rozbudowujemy ją również liczebnie. Spotkanie w Kamienicy Polskiej było częścią kampanii Inwestycje Lokalne Polska jest jedna. To bardzo ważne, by świat wiedział o każdym działaniu terrorystów z Rosji przeciwko naszemu narodowi, powiedział w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował też wszystkim, którzy przekazują światu prawdę o bombardowaniach i ostrzałach Ukrainy. Dzięki wsparciu innych krajów jesteśmy w stanie przeciwstawić się atakom, podkreślił ukraiński przywódca. Rozmawiamy z naszymi sojusznikami o broni, jaka pozwoli nam zrobić więcej, by przywrócić pokój. W tym tygodniu wielu naszych partnerów zdecydowało o pomocy Ukrainie, o pomocy Ukraińcom. Od Stanów Zjednoczonych po Nową Zelandię, od Holandii i Belgii po Chorwację, to także kraje Europy Północnej, Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia i Islandia. Dziękuję partnerom za każdą decyzję wspierającą Ukrainę. Jak zapowiedział prezydent Zełenski, w najbliższym czasie w Kijowie odbędzie się kilka spotkań ze światowymi przywódcami. Ich tematem mają być kolejne sankcje nałożone na Rosję. Uszkodzoną elektrownię jądrową w Fukushimie będą mogli odwiedzić południowo-koreańscy eksperci. Władze Japonii przygotowują się do rozpoczęcia budzącego kontrowersje zrzutu do oceanu radioaktywnej wody. Somlu Tomasz Sajewicz. Choć proces wypuszczania do oceanu radioaktywnej wody z Fukushimy uzyskał aprobatę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, to budzi poważne zaniepokojenie państw położonych najbliżej japońskich wysp, w tym Korei Południowej. Podczas spotkania przywódców obu państw ogłoszono, że eksperci z Korei Południowej będą mogli w tym miesiącu dokonać na miejscu w elektrowni w Fukushimie inspekcji procesu kontrolowanego zrzutu oczyszczonej częściowo wody do oceanu. Operacja rozpocząć się ma latem. Japońskie władze przekonują, że woda nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zaproszenie południowo-koreańskich ekspertów postrzegane jest jako gest dobrej woli władz w Tokio. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Instytut Meteorologii ostrzega tego ranka przed przymrozkami na terenie większości kraju. Przy gruncie, zwłaszcza na wschodzie Polski, temperatura może osiągnąć nawet minus 4 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenia nie obowiązują w Polsce Zachodniej, w pasie od Szczecina po Żagań oraz w województwach podkarpackim, małopolskim i części śląskiego. Alerty synoptyków obowiązują do godziny 7. Raków Częstochowa piłkarskim mistrzem Polski. To pierwszy złoty medal w historii klubu. Raków przegrał wczoraj na wyjeździe z Koroną Kielce 0-1, jednak zapewnił sobie tytuł po tym, jak Pogoń Szczecin wygrała z Legią Warszawa 2-1. Te wyniki spowodowały, że Legia nie będzie już w stanie dogonić Rakowa w 3 ostatnich kolejkach spotkań. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Arkadiusza Onyszki, klub z Częstochowy w pełni zasłużył na mistrzowski tytuł. To była tak naprawdę maszyna do zabijania. Świetnie prowadzony klub, świetny trener, dobrze zbilansowana drużyna, 60 strzelonych bramek, 20 tylko straconych, także no nie mogło być innego rezultatu jak Mistrzostwo Polski. 11 punktów przewagi, zasłużony mistrz Polski dla Rakowa. No wiadomo, Champions League, eliminacje to troszeczkę inna bajka, ale ja myślę, że ta drużyna już nabrała tyle doświadczenia w tym sezonie, że myślę, że spokojnie mogą powalczyć. To jest klub bardzo dobrze prowadzony z głową, od sprawy też finansowej tam niczego nie brakuje, także jestem dobrej myśli. W poprzednich dwóch sezonach Raków był wicemistrzem kraju. Po zakończeniu tego sezonu z Rakowem ma pożegnać się trener Marek Papszun. Dotychczasowego szkoleniowca ma zastąpić jego asystent Dawid Szwarga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W poniedziałek w kraju na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na południu i wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane, a na południu, na południowym wschodzie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatury od 9 stopni na południowym wschodzie do 17 stopni lokalnie na północy. Na przeważającym obszarze około 15 stopni. W obszarach podgórskich oczywiście chłodniej. 7-9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 6, pora na Trójkę. Rozpoczynamy tę przygodę. Przez cały tydzień oczywiście Trójka budzić Państwa będzie. Radek Tałęcz z tej strony, ze mną Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Zofia Kruszewska, która program realizować będzie, natomiast Marek Okrasiński będzie też odbierał od Państwa telefony i w tej sprawie, właściwie w każdej sprawie można dzwonić. 2 2 i 7 3 czekamy na Państwa głosy, zwłaszcza, że dzisiaj kolejny dzień matur. Proszę opowiedzieć o swoich przygotowaniach. Dzisiaj królowa nauki, czyli matematyka. Jak się czujecie, drodzy Państwo, z tym przedmiotem? To pytanie do maturzystów, ale również do rodziców, bo przygotowania trwają. The Killers, All These Things That I've Done, to jest utwór, który wita razem z nami nowy dzień. 10 minut po 6, The Killers już za nami. Za chwilę Prince i Cream, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze zapowiedź tego, co wydarzy się w programie, a tutaj między innymi zajmiemy się badaniem przeprowadzonym przez naukowców New York University, które to dowodzi, że korzystanie z internetu przez starsze osoby zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji. Badanie podzielili osoby w wieku 50-65 lat na dwie grupy. W jednej znalazły się osoby regularnie korzystające z internetu, w drugiej zaś ci, którzy robią to sporadycznie. Ponad połowa osób regularnie przebywająca w wirtualnej przestrzeni wykazuje się znacznie mniejszymi objawami demencji. Naukowcy przestrzegają jednak przed zbyt intensywnym dawkowaniem internetu. To też należy wziąć pod uwagę. Chociaż myślę, że akurat to pokolenie nie ma problemu ze zbyt długim przesiadywaniem właśnie w sieci. I jeszcze jeden temat. Jedna z firm oferująca usługi transportowe opublikowała w sieci ranking miast związany z tym, co zostawiają klienci taksówek w samochodach. Najczęściej zapominają różnych rzeczy, ale na liście również znalazły się zaskakujące przedmioty, między innymi krab albo winyl Beyoncé, ale też jakiś Jedi musiał jechać, ponieważ miecz świetlny został na tylnym siedzeniu. O tym też Państwu dzisiaj opowiemy. Będą także emocje sportowe. Wszystko to związane oczywiście z wynikiem, ze zwycięstwem właściwie Rakowa Częstochowa, chociaż to była przegrana, jeżeli dobrze pamiętam, w ostatnim meczu, ale Raków Częstochowa zapewnił sobie mistrzostwa na 3 kolejki przed końcem rozgrywek. O tym między innymi też Państwu opowiadać będziemy. No i też świętować, jeżeli ktoś jest fanem drużyny, to także 2 2 7 3 można dać upust swojej radości na antenie programu trzeciego. Dzisiaj jest 8 maja, dzisiaj jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, więc siłą rzeczy jakoś tak należy sobie przypomnieć o tych wszystkich książkach, które przeczytaliśmy, mam nadzieję, ale czy jakieś książki zostały gdzieś na półce? Być może mamy takie grzechy na sumieniu. Pewnie w czasach cyfryzacji trochę trudniej jest zapomnieć, oddać, albo trochę łatwiej jest namierzyć zapominalską osobę, ale z drugiej strony to też może być temat do rozmów, bo z takim nieoddawaniem książek mogą się jakieś anegdoty wiązać. 12 minut po 6, przed nami Prince i Cream. Bye. 16 minut po 6, pora na trójkę. Creamy Prince and the New Generation. To był rok 1991. To może coś z kategorii muzyka współczesna. Ta najnowsza, może bardziej, to lepiej pasuje. Wszystko oczywiście związane z listą programów, z listą przebojów programu trzeciego. Chociaż lista programów również na stronie jest dostępna w zakładce Ramówka. Głosowanie na notowanie 58, numer 58 już rozpoczęte. Do godziny 12 w piątek będziemy czekać na Państwa głosy. Natomiast to, co wydarzyło się w czasie 57 notowania, też jest dostępne na stronie i w aplikacji. Na miejscu trzecim Riverside, Friend or Foe, na miejscu drugim Daria ze Śląska, Kill Bill i na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghosts Again. Niezmiennie już od wielu tygodni. To jest numer jeden i to jest król, jeżeli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Na miejscu drugim, wspomniałem już, Daria ze Śląska, Kill Bill, to był awans o dwa oczka, ale to nie jest jedyne nagranie, które znalazło się w notowaniu. Falstart albo Faul. Miejsce 13 i również awans o dwie pozycje. Daria ze Śląska już teraz w trójce. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Miejsce 13 i to jest jeszcze nie jedyne nagranie, bo warto pamiętać o tym, że Daria ze Śląska także z utworem Kill Bill na miejscu drugim wylądowała w ramach ostatniego notowania. I to jest naprawdę bardzo duży sukces i trzymamy kciuki, chociaż nie jedyna Daria w ramach listy przebojów, bo jeszcze Daria Zawiałow z kolei na miejscu 21 z utworem Demo Song. 8 oczek w górę, także też bardzo konkretny awans. Przy okazji listy warto też wspomnieć o propozycjach. Bardzo się cieszę, że Bartek Królik i Chłopiec z Zapałkami wszedł z Bartek Królik z tym utworem do podstawowego zestawienia, do podstawowej 30. Co prawda na razie skromnie, bo miejsce 29, ale jest to nowość, która przeskoczyła z propozycji. Patrząc na listę propozycji, bo zawsze są trzy, to Simply Red, Just Like You, Pet Shop Boys, The Lost Room, ale też Cichoński, Torres i Riddle, czyli Czerwony jak Cegła. To też jest propozycja, która może dosyć szybko znaleźć się w podstawowym zestawieniu, z tego względu, że miłość do zespołu Jam jest wielka. 22 minuty po godzinie 6 i przed nami The Rolling Stones. Make me weak. Love is strong. niebawem Radio Nawigator w Trójce, ale też serwis sportowy, a to da się połączyć w tej informacji. Paryż chce być pierwszą stolicą z latającymi elektrycznymi taksówkami. Chce Paryż jeszcze zdążyć przed Igrzyskami Olimpijskimi, więc to jest to, co zahacza o sport. Te igrzyska już w 2024 roku. W 2024 roku pierwszy elektryczny samolot pionowego startu i lądowania Velocity opracowany przez niemiecki startup Velocopter powinien uzyskać certyfikat Agencji Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego. To informacja, którą podał dziennik Le Figaro. Kilka miesięcy temu przeszliśmy od koncepcji modeli do prototypów i lotów testowych, poinformował Le Figaro kierownik projektu. Loty demonstracyjne Velocoptera pod Paryżem odbyły się już w grudniu 2022 roku, a obecnie trwają testy pojazdów. Tanio nie będzie, jeżeli chodzi o przelot taką taksówką, ale z drugiej strony prestiżowo, prawda? Zobaczymy, czy się uda. Teraz 27 minut po szóstej, za chwilę serwis Trójki, Radio Nawigator, ale też serwis sportowy i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert, są to? Okay. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Agustone. Agustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Agustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Agustone. Dostępny w aptekach. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Ruszamy na drogi. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wbrew pozorom sporo się dzieje. No niestety sporo się dzieje, chociażby na S19 między węzłem Modliborzyca a węzłem Szestarka. Na 59 kilometrze po zderzeniu dwóch osobówek prawy pas oraz częściowo lewy są zablokowane na jezdni w kierunku Lublina. Tymczasem pierwsze spowolnienia mamy już na S8 w Warszawie. Postać muszą kierowcy od węzła Łabiszyńska do węzła Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. Przed Warszawą spowolnienia także na drodze wojewódzkiej numer 630. Tradycyjnie korkuje się dojazd do ulicy Żołnierskiej od strony Ronda w Zielonce. Zwalniamy także przed Trójmiastem na krajowym odcinku siódemki. Spowolnienie jest między Żukowem a węzłem Karczemki w stronę Trójmiasta. Teraz Śląski, korkująca się S1. Postać muszą kierowcy w Dąbrowie Górniczej między Mysłowicami a Podwarpiem. Oprócz tego uwaga, bo jak informują drogowcy, spore utrudnienia pojawią się dziś na A4 w okolicach węzła Ostropa w związku z remontem. W kierunku Katowic będzie zwężenie, co może powodować spore korki. Radio Nawigator Trójki. 6:30 na zegarze, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dzięki ustawie o obronie ojczyzny rozbudowujemy armię, zwiększamy zdolność do straszania przeciwnika. W ostateczności, choć głęboko wierzymy, że tak się nie zdarzy, do odparcia ataku potencjalnego agresora, napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości w liście do klubów Gazety Polskiej. Jarosław Kaczyński przypomniał, że niedawno minął rok od przyjęcia ustawy. Jak podkreślił, daje ona możliwość zwiększenia wydatków na obronność, a w konsekwencji wyposażenia wojska w nowoczesny sprzęt na niespotykaną dotąd skalę. Dalsze rządowe wsparcie dla górnictwa zapowiedział minister aktywów państwowych. Jacek Sasin podkreślił, że wciąż brakuje alternatywnych, realnych źródeł energii. Podczas spotkania w Kamienicy Polskiej na Śląsku wicepremier nawiązał do batalii w Parlamencie Europejskim w sprawie emisji metanu. Przyjęcie rozwiązań, które zaproponowano w Brukseli, oznaczałoby właściwie szybką likwidację polskiego górnictwa ze wszystkimi tego skutkami, nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale też wielkimi skutkami społecznymi, bo przecież w górnictwie pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a kiedy weźmiemy rodziny, kiedy weźmiemy wszystkich tych, którzy pracują w firmach kooperujących, to jest to wielokrotnie większa liczba. Jacek Sasin dodał, że dzięki staraniom rządu przepisy procedowane w Parlamencie Europejskim nie zabiją polskiego górnictwa. Mija 78 lat od zakończenia II wojny światowej. Dla Polski kapitulacja Niemiec nie była okazją do świętowania, powiedział w Polskim Radiu 24 profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk. Historyk przypomniał, że rok 45 przyniósł nie wyzwolenie, ale drugą sowiecką okupację. Jak w soczewce było widać, co oznacza tak zwane wyzwolenie, na przykładzie Ławy Augustowskiej. Za Armią Czerwoną szły jednostki NKWD i walczyły bezwzględnie z tak zwanymi wrogami Związku Sowieckiego i tak zwanymi faszystami. A kto był faszystą? No, każdorazowy wróg Związku Sowieckiego albo taki, który był podejrzewany o tą wrogość. I tak było w Augustowie. Parę tysięcy ludzi wyparowało, zniknęło. Profesor Kucharczyk powiedział, że po zakończeniu II wojny światowej Polska na 45 lat znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, na co zgodzili się nasi sojusznicy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Sponsorem audycji jest Orlen. Mateusz Warianka w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I różne historie związane z weekendem. Co prawda w sporcie się sporo działo, ale też swoje trzeba było wycierpieć, między innymi niską temperaturę. Tak, w Kielcach było szczególnie bardzo zimno, ale za to gorąco było przy powrocie piłkarzy Rakowa do Częstochowy, bo Raków po raz pierwszy w historii sięgnął po Mistrzostwo Polski. Co prawda piłkarze z Częstochowy przegrali 0-1 w Kielcach z Koroną, ale zapewnili sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem sezonu. Zdaniem byłego bramkarza reprezentacji Polski Arkadiusza Onyszki, to w pełni zasłużony triumf. To zasłużone mistrzostwo. To była tak naprawdę maszyna do zabijania. Świetnie prowadzony klub, świetny trener, dobrze zbilansowana drużyna. 60 strzelonych bramek, 20 tylko straconych. Także no, nie mogło być innego rezultatu jak mistrzostwo Polski. 11 punktów przewagi. Zasłużony mistrz Polski dla Rakowa. No wiadomo, Champions League, eliminacje to troszeczkę inna bajka. Ale ja myślę, że ta drużyna już nabrała tyle doświadczenia w tym sezonie, że myślę, że spokojnie mogą powalczyć. To jest klub bardzo dobrze prowadzony z głową. Od sprawy też finansowe tam niczego nie brakuje. Także jestem dobrej myśli. Raków mistrzostwo mógł świętować dzięki porażce drugiej w tabeli Legii Warszawa. Wojskowi ulegli na wyjeździe Pogoni Szczecin 1-2. Honorowe trafienie dla Legii zanotował Maciej Rosołek tuż po wejściu na murawę. Udało się wykorzystać gdzieś tam no, taką sytuacyjną piłkę, może gdzieś błąd w szeregach obronnych Pogoni. Też przed wejściem dostałem wskazówki od treneru, żeby właśnie czyhać na takie piłki i się dosyć szybko udało jakby znaleźć lukę w defensywie i to wykończyć. Potem mieliśmy jeszcze 10-15 minut, takie myślę, że gdzie my byliśmy bliżej strzelenia bramki, a już końcówka meczu, te ostatnie właśnie 10 powiedzmy minut należały zdecydowanie do Pogoni i to im się udało jakby przechylić szale na ich korzyść. Podsumował napastnik. Dziś dokończenie tej serii Mieć Legnica zagra z Widzewem Łódź. Tymczasem w angielskiej Premier League Arsenal pokonał 2-0 Newcastle United w hicie 35. kolejki. Cały mecz w zwycięskiej drużynie rozegrał reprezentant Polski Jakub Kiwior. Kanonierzy dzięki 3 punktom zachowali szansę na mistrzostwo. Zajmują drugie miejsce w tabeli, punkt za liderem Manchesterem City. Powodów do radości nie miał Jakub Kamiński. Polak co prawda rozegrał 65 minut w spotkaniu 31. kolejki Bundesligi, ale jego Wolfsburg został rozgromiony przez Borussię Dortmund aż 6-0. I na koniec jeszcze tenis. Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał turniej ATP w Madrycie. Reprezentant gospodarzy w finale tej prestiżowej imprezy pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa 6-4, 3-6 i 6-3. Dla 20-letniego Alcaraza to już 10. tytuł w karierze. Przypomnę, że wśród panie triumfowała Białorusinka Aryna Sabalenka, która w finale pokonała Igę Świątek. Sponsorem audycji był Orlen. Przynajmniej prognozy dobre. Dzisiaj słonecznie, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i możliwy słaby deszcz. Temperatura od 9 stopni na południowym wschodzie do 17 lokalnie na północy, a zwykle około 15 stopni będziemy obserwować na słupkach rtęci, a przede wszystkim czuć te 15 stopni, miejmy nadzieję. Wiatr przeważnie słaby, na południu okresami porywisty z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj Dzień Bibliotekarza, Dzień Bibliotek świętujemy. Świętować można między innymi poprzez oddanie zaległych książek. Jakie anegdoty z tym się wiążą? Czekamy oczywiście na opowieści Państwa, ale też czekamy na taki przykładowy wyjaśnienie, przykładowe wyjaśnienie, dlaczego akurat nie udało się oddać na czas i jakiego rodzaju argumentów państwo przy okazji zwrotu tych książek po na przykład tygodniu, dwóch, a może nawet latach używali, oddając właśnie te książki. Dzisiaj świętujemy między innymi Dzień Bibliotekarza, ale to nie jest jedyne nietypowe święto, które jest w kalendarzu, bo również Dzień Osła się pojawił. To są przesympatyczne zwierzęta. Co prawda większość osłów już nie pracuje, ale są takie rejony na mapie świata, gdzie faktycznie osiołki jeszcze muszą dźwigać różnego rodzaju ciężary. O tym też należy pamiętać w kontekście filmu, który też był polskim kandydatem do Oscara. 36 minut po szóstej, już niedługo przegląd pracy. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut i będzie godzina 7. Za 12, 7. Dokładnie tak. She Drives Me Crazy to już za nami, Fine Young Cannibals. A przed nami między innymi przegląd tematów, które to znalazły się na stronach Polskiego Radia. To dobrze, to zacznijmy w takim razie od tematu matur, bo dzisiaj jest kolejny dzień zmagań maturalnych. Dzisiaj królowa nauk, czyli matematyka, będzie tym, z czym będą musieli sobie uczniowie poradzić. Dla jednych jest to proste, dla innych nieco bardziej skomplikowane i zwiększające między innymi poziom stresu. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że kiedy miałbym mieć obowiązkową matematykę, to pewnie trochę bardziej byłbym zestresowany niż przed egzaminem z języka polskiego. Te egzaminy już za maturzystami, teraz matematyka i to jeden z tych czterech obowiązkowych przedmiotów, który należy zaliczyć w ramach matury 2023. A trzymamy kciuki, a co szczęście też może przynieść? No, mówi się, że czterolistna koniczynka to jest taki przedmiot, taki właściwie artefakt, który przynosi szczęście. A czy czterolistna koniczynka może pomóc w zdaniu matury? W opinii dr Jolanty Lisieckiej z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu szanse na zdanie matury są większe niż znalezienie czterolistnej koniczynki właśnie. Dodała, że według szacunków zaledwie 1 na 5000 koniczyn ma 4 zamiast 3 listków, więc taka to jest proporcja. Czterolistna koniczynka, symbol szczęścia, jest jednym z nieodłącznych elementów, jaki mają przy sobie maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości. Mimo, że według Cycerona człowiekowi do szczęścia potrzeba ogrodu i biblioteki, to według innych szczęście może zapewnić właśnie znalezienie czterolistnej koniczyny. W czasach starożytnych czterolistna koniczyna cieszyła się ogromną popularnością. Uważano ją za symbol życiowej siły, która ma moc pokonywania przeciwności losu. Doktor Lisiecka, pytana, co wpływa na tworzenie dodatkowego, czwartego listka koniczyny, powiedziała, że wpływ na wytworzenie tego listka i wytworzenie przez samą koniczynę większej liczby listków mają czynniki genetyczne i środowiskowe, głównie temperatura, więc tam właśnie powinniśmy w tych rejonach nieco bardziej słonecznych szukać tego szczęścia. Jeżeli popatrzymy na mapę Polski, tego słońca jest więcej, zwłaszcza na terenach podgórskich. Jest też Małopolska na tej liście, gdzie jest więcej szczęścia. Zamojszczyzna, są także okolice Radomia, Kalisza. Tam jest, można powiedzieć, po prostu więcej godzin słonecznych w naszym kraju. Taką mapę nasłonecznienia można znaleźć i to sprawdzić. Tak twierdzi pani, która właśnie opowiada nam o tym szczęściu i popiera to naukową wiedzą. Ekspertka dodała też, że bardzo ciekawą grupą roślin są koniczyny. Rodzimych gatunków mamy około 20, a występuje ich około między 200-300 gatunków samej koniczyny o różnych kwiatach, także liściach. Ekspertka zaznaczyła, że według Księgi Rekordów Guinnessa koniczynowa rekordzistka została znaleziona w Japonii i ta koniczynowa rekordzistka miała aż 56 listków. Więc no to już jest rekord nie tylko samej liczby listków, ale myślę, że całkiem potężny artefakt, tak jak wspomniałem, który zapewnia na pewno powodzenie i szczęście też przy okazji. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Trzymamy oczywiście kciuki. Teraz ze spraw naukowych przeskakujemy jeszcze do tematów politycznych. Zgodnie z sondażem Washington Post ABC News, więcej Amerykanów opowiada się za Donaldem Trumpem niż Joe Bidenem jako następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wybory do Białego Domu odbędą się w listopadzie 2024 roku. Trump wygrywa w sondażu z Bidenem w stosunku 49-42%. Aprobata dla obecnego przywódcy USA zmniejszyła się wśród wielu grup, które znacznie bardziej niż Trumpa poparły w 2020 roku. Wśród Amerykanów poniżej 30 roku życia wynosi 26% dorosłych niebiałych, 42% mieszkańców, 41%, a osoby bez przynależności religijnej aż 46%. Wśród niezależnych, którzy głosowali na Bidena w 2020 roku, 57% go aprobuje, a 30% ma przeciwną opinię. Z niezależnych poważnych, którzy wcześniej głosowali na Trumpa, 96% wyraża dezaprobatę wobec obecnego prezydenta. Także większość Amerykanów w stosunku 54 do 36% ocenia, że republikanin Trump lepiej radził sobie z gospodarką niż teraz demokrata. Uczestnicy sondażu woleliby także Trumpa jako bardziej zdolnego skutecznie pełnić urząd prezydenta niż jego konkurent ze względu na bystrość umysłu 54% i formę fizyczną 64%. W porównaniu z tym Biden zyskał pozytywną ocenę odpowiednio 32% oraz 33%. Na początku drugiej kadencji w roku 2025 Biden miałby 82 lata, Trump jest o 4 lata młodszy. Są to wyniki, które mogą zaskakiwać, no ale tego rodzaju sondaż pojawił się w amerykańskich mediach. Teraz 11 minut do 7. Się schowały tuż za ESB pod niebem. 7 minut do 7. No dziać się będzie na antenie, również w kwestii spraw sportowych. Mateusz Warianka pojawi się w studiu i będzie opowiadał Państwu, co wczoraj działo się w związku ze spotkaniem Korony Kielce z Rakowem Częstochowa. Tomasz Petraszek prowadzi doping. Tak samo robił to trener Marek Papszun. Zdejmował czapkę, kłaniał się kibicom, którzy byli przeszczęśliwi z tego faktu. Był szampan, także feta trwa. To fragment relacji z TVP Sport, ale też byliśmy tam na miejscu z naszym trójkowym mikrofonem i też Mateusz Warianka widział to, co się działo właśnie na stadionie w Kielcach. Podobno zimno było, ale na szczęście te emocje sportowe rozgrzewały, jak słychać kibiców. Na pewno do tematu wracać będziemy po godzinie 7. To pora na trójkę. Kind. You'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Overkill, czyli Girl, You Will Be a Woman Soon. No i od razu się przypominają pewne sceny i pewne urywki z filmu Quentina Tarantino, Pulp Fiction, rok 1994. Wtedy właśnie film się pojawił i od tego czasu, no właściwie z miejsca stał się kultowy, ale od tego czasu zachwyca kolejne osoby, które miały styczność właśnie z tym dziełem Quentina Tarantino. Quentin Tarantino jesienią 2023 roku ma wejść na